लगती है जीने का मजा, जीने का मजा आता है सनम, जीने का मजा आता है सनम, जब उम्र जवानी लगती है। तुमसे प्यार हो गया तो दिल हमको दे दो, कुछ नहीं आशिकी के बिना, जिंदगी कुछ नहीं आशिकी के बिना, फूल खिलता नहीं है कली के बिना। बस तेरी बंदगी के बिना, अब तो जिंदगी से बढ़ के भी अजी, जिंदगी से बढ़ के भी ये प्यार की निशानी लगती है। दिल में हो प्यार तो लगती है, जीने का मजा, जीने का मजा आता है सनम, जीने का मजा आता है सनम, जब उम्र जवानी लगती है। तुमसे प्यार हो गया तो दिल हमको दे दो, लो लो तुमसे प्यार हो गया तो बढ़ने लगा हर मुलाकात में, दो दिन का मिलन भी